करूं मन सरकशी। हीरे मोती कभी रोजी रोटी मामले, भूखे प्यासे के तू बोटी बोटी मामले, धनो दौलत बड़ी कोटी कोटी मामले, क्या क्या चीज इधर देख तेरे सामने। हीरे मोती कभी रोजी रोटी मामले, भूखे प्यासे के तू बोटी बोटी मामले, धनो दौलत बड़ी कोटी कोटी मामले, क्या क्या चीज इधर देख तेरे सामने। खाता रैपर माइक पे जैसे मेरा फाका टूटा, आगे जाता है तू क्योंकि तूने चाटा जूता, एक एक करके लेता सबकी होता जो मैं हाइप का भूखा झाड़, बन चुके हैं साले जिनकी शाखों पे था मुता, सुअरों के झुंड पे बस क्लाशन के राउंड, ये डोमिनो इफेक्ट में बस लाशें गिराऊं, सब पत्तियों के पीछे इन्हें रास्ता दिखाऊं, लौंडे क्लूलेस हैं इधर इनको बाप से मिलाऊं, ओके फक दैट वेरी सारे नटसैक, जब भी आता माइक पे हाशिम होता यहां पे ब्लड बैथ, व्यूज कितने कैश कितना वी डोंट एवर जज दैट, तेरी बंदी वर्सेस मेरे सुन के कहती लव दैट। टू पीस ऑन मी जबके पास नहीं है सूट, मेरे गेम का मुस्तकबिल डिपेंडेंट सिर्फ मेरे मूड पर है, और इनका पूरा करियर जिगर चलता सिर्फ झूठ पर है, लाइटें कर दूं आउट सबकी पैकअप जैसे शूट का एपिक, लिखूं मैं गाने पत्थरों पे डर के नहीं भागे खतरों से, मेहनत पर निर्भर करियर सब काटा नहीं बचपन नखरों में, किस्मत से मिलता कुछ भी नहीं जीता वही जो लड़ता सही, मुझ पर कला का कर्जा नहीं मर्जी से गाने करता भाई, यू कॉल मी डॉक्टर टांगों पे कर दूं सीन खड़ा, जिस पर दूं वर्स वो ऑटो पर हो जाए गाना बड़ा, गुस्से में भूख ज्यादा लगे रैपर खाना पड़ा, ली थी जो जिम्मेदारी लड़ने की तो आना पड़ा, हम सबसे मुख्तलिफ दिखे गाने ये मुस्तकिल बिके, सच पर ये मुश्तमिल भी हैं, हम सबसे मुनफरिद लिखे, हम उर्दू रैप की पुलिस छोटे हाथों पर, अभी तो अपने भी कहते के गुस्सा काबू कर, डिसीजन आदत पर नहीं अब मेरे मूड पर है, चाहूं तो रैपर गायब कर दूं जैसे जादूगर, खतरे में कराची सर पे बांध रखा कफन, आता हरकत में कराची जैसे भाई वाला दफन, कैसे हट जाऊं मैं पीछे मैंने भाइयों से सीखा, निभाऊंगा मैं सदा मुझे कराची की कसम। हीरे मोती कभी रोजी रोटी मामले, भूखे पैसे के तो बोटी बोटी मामले, धनो दौलत बड़ी कोटी कोटी मामले, क्या क्या चीज इधर देख तेरे सामने। हीरे मोती कभी रोजी रोटी मामले, भूखे पैसे के तो बोटी बोटी मामले, धनो दौलत बड़ी कोटी कोटी मामले, क्या क्या चीज इधर देख तेरे सामने। कामी ऐसे तभी मामला गरम, बिना खौफ के हम घूमे रखे कंधों पे कफन, हर बार की तरह निशाना चूक जाता इनका, तभी ऊपर वाले का मुझ पे खास रहता करम, मैं छोड़ चुका गली को पर गली ने नहीं छोड़ा कली, आस्तीन झड़े निकला सांपों का जोड़ा, प्रीमियर प्रो की तरह लौंडे हसल करके आए तू बेसिक है छोटे, मुझे लगे फिल्म मोरा मेरे जैसे जिगर वाला को जवान ना मिले, हाथ ऐसा डाला मैंने के निशान ना मिले, जरा पूछ के बता घर में कौन आया था, क्योंकि बेफॉर्म में तेरी पहचान ना मिले, अगे गेम होनी चेंज कोई शक वक नहीं, सालों साल दी है मेहनत कोई लक वक नहीं, चल तू भी है तू तितर ते बटेर हो जका का, ऐ मेरा है का शहर है ते बक बक नहीं, सीधा घर में घुसे तेरे कोई ठक ठक नहीं, पिस्टल लोडी रखी करना पड़े छक छक नहीं, इनके मुंह दिखे खौफ इसे ढक वक नहीं, तेरी चेंज धीमी लगे दिखे नग वक नहीं, कोई ब्लिंग नहीं है तेरा कोई जगमग नहीं, हमसे वैर पालने की कोई रग वग नहीं, अपने नाप तोल पूरे कोई लगभग नहीं, बस हाथ तक ही रह सीने लगभग नहीं, लौंडे ताक में घूमे और हम साथ में घूमे, अब ये गेम इंटरनेशनल मजाक में घूमे, कराची का समय गैंग मेरा टेक ओवर टाइम, देखा सब कुछ किसी भी हालात में घूमे, बड़ी गाड़ियां बड़े ही लिबास में घूमे, मौला मेहरबान कभी अंदाज में घूमे, रह लो की बन के एक राज में घूमे, मेरी 70 से सीधा अब जहाज में घूमे, क्योंकि हीरे मोती कभी रोजी रोटी मामले, भूखे पैसे के तो बोटी बोटी मामले, धनो दौलत बड़ी कोटी कोटी मामले, क्या क्या चीज इधर देख तेरे सामने। हीरे मोती कभी रोजी रोटी मामले, भूखे पैसे के तो बोटी बोटी मामले, धनो दौलत बड़ी कोटी कोटी मामले, क्या क्या चीज इधर देख तेरे सामने।